NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is het geheim van de koopjesketen Action? Waar anderen kopje onder gaan, staat de Action al 30 jaar fier overeind. FD-journalist Jan Braaksma komt er zometeen over vertellen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Het blauwtongvirus verspreidt zich in rap tempo door Nederland. Vooral onder schapen, maar ook onder runderen. Inmiddels zijn 319 besmettingen geteld. Een halve maand geleden waren het er nog 44. Door het virus gaan honderden dieren per dag dood. Het gaat voornamelijk om bedrijven in het midden van het land, maar het virus wordt nu ook steeds vaker daarbuiten geconstateerd. Er is helaas weinig aan te doen, zegt de universitaire landbouwhuisdierenpraktijk. Nou, wij zijn enorm aan het zoeken naar de juiste behandeling, maar het valt helaas tegen. We proberen echt van alles, maar een deel komt erdoor en een groot deel ook niet. En ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen van wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn. Want wij zitten nu momenteel in de praktijk midden in de nieuwe bedrijven die erbij komen. En dieren die nu een week, 10 dagen ziek zijn, met helaas ook een hele hoop uitval. Heel voorzichtig komen wat dieren er doorheen, maar het is ook de vraag hoe dat dan verder gaat. De verwachting is dat het blauwtongvirus zich nog voor de winter door het hele land heeft verspreid. Het wordt overgedragen door knutten, kleine mugjes. Miljoenen scholieren in Pakistan gaan de komende dagen niet naar school, omdat inwoners massaal oogontsteking hebben. In de provincie Punjab zijn bijna 100.000 inwoners besmet met het conjunctvirus dat de ontsteking veroorzaakt. Om verspreiding te voorkomen zijn zo'n 56.000 scholen vanaf vandaag dicht. Inwoners wordt verder ook geadviseerd om contact met anderen te vermijden en vooral binnen te blijven. Een verklaring voor het massaal opduiken van de ooginfecties is er niet. Pakistanse oogartsen denken wel dat het iets te maken heeft met het ongewoon lange moessonseizoen. Zo'n 2 maanden voor de verkiezingen gaan 3 partijen aan kop in de peilingwijzer. Dat is een gemiddelde van alle afzonderlijke peilingen. De VVD, het nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt en de combinatie GroenLinks-PvdA ontlopen elkaar weinig. Ook online kopen steeds mensen minder vanwege de hoge prijzen, blijkt uit onderzoek van de branchevereniging van webwinkels. In de eerste helft van dit jaar werd online 3% minder besteed, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Op een middelbare school in Spanje heeft een leerling 3 leraren en een medeleerling neergestoken. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar een van de leraren zou gewond zijn aan een oog. Het stelsel voor inkomensondersteuning is veel te ingewikkeld. Er is een doolhof aan regelingen opgetuigd waar veel burgers in verdwalen. Het zegt een commissie die het sociaal minimum tegen het licht heeft gehouden. De commissie vindt dat het Rijk meer zelf moet doen en minder moet overlaten aan gemeenten. En mensen ook veel meer moet helpen, zegt verslaggever Eva Wiesing. Mensen aan de hand nemen, proactief bellen met mensen van hey, meneer, mevrouw, u heeft recht hierop, waarom vraagt u dat niet aan? Want heel veel mensen vragen het niet aan uit schaamte of omdat ze bang zijn dat ze het straks terug moeten betalen. En minister Schouten heb ik ook net gesproken en die zei van wij zijn dat aan het doen en we gaan dat ook echt meer doen. Het maakt ook uit waar je woont. Sommige mensen krijgen meer financiële hulp dan anderen. Onderzoekers op de grootste basis op de Zuidpool kunnen vanaf zondag geen alcoholische dranken meer bestellen aan de bars daar. Alcohol wordt aan banden gelegd na berichten over grensoverschrijdend gedrag. In eerder onderzoek noemde ruim 70% van de vrouwen op de basis grensoverschrijdend gedrag een probleem. En bijna 60% gaf aan dit zelf mee te hebben gemaakt. De organisatie achter de onderzoeksbasis ontkent dat alcohol de oorzaak is van het probleem. De incidenten gebeurden namelijk ook onder werktijd, zonder dat de mannen iets hadden gedronken. Het weer nog door het hele land bewolkt. In het oosten is er wel af en toe kans op wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond in het noordwesten lokaal wat regen. Morgen start dan ook nog met buien. Maar in de middag wordt het weer droog bij 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet per se druk op de weg, maar er zijn wel een paar bijzonderheden die voor flink wat vertraging zorgen her en der. Zoals op de A10 het geval, de Ring van Amsterdam. Een file voor de Koentunnel richting het zuiden vanwege een spoedreparatie. De linkertunnelbuis is dicht. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten vanaf Landsmeer. Dan file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam een kwartiertje extra. Komt door een politieonderzoek, de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Dan bergingswerkzaamheden elders op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Bij Hoogvliet 2 kilometer file met een kwartiertje extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot slot even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen het Harde en Zwolle. Dat komt door een aanrijding. Ster. Hey Accountant. Wil je in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Autovakmeester. Altijd in de buurt en 36 maanden garantie op onderdelen en arbeid. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Vanavond bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de schaduwwereld van het grensoverschrijdend gedrag. Soms wordt de grens duidelijk overschreden, maar soms is het vaag. Overheerst angst of ongemak? Hoe kunnen we leren dit schaduwgebied te navigeren? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Werelddag tegen Hondsdolheid. Even een kijktip trouwens. Het nieuwe programma van Frans Bromet over honden en hun baasjes. Waarbij je soms afvraagt wie de doller is, de hond of de baas. De gastenlijst, ik heb hem hier van de villa. Daar staat de naam van Jan Braaksma op. Hij is journalist bij het Financieel Dagblad. Hij dook in de wondere wereld van de Action. Een winkelketen die intussen 30 jaar bestaat. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2020. Toen overleed Pieter Goedings, de markante oprichter van de Amsterdamse bioscoop The Movies. En in Eindhoven wordt morgen een restaurant geopend dat deels wordt gerund met kunstmatige intelligentie, AI. Eerst nu het gehandels met statiegeld. Want de inname van plastic flessen en blikjes die blijft ver achter bij de vastgestelde doelstelling. Die is 90%. Zo komt van de kleine plastic flesjes maar iets meer dan de helft retour. Ronduit teleurstellend, zegt de demissionair staatssecretaris die erover gaat, Vivianne Heijnen. Rob Buurman is directeur van Recycling Nederland. Goedemiddag, meneer Buurman. Hoi, goedemiddag. Het lijkt zo simpel, hè, maar iedereen die boodschappen doet, die zal het herkennen. Lange rijen toch voor die apparaten. De automaten werken dan soms niet. Smerige vloeren daar. Waar gaat het nou allemaal mis? Ja, het begint in eerste instantie met slechte regelgeving. Dus blij dat Vivianne Heijnen zich nu druk maakt als staatssecretaris. Want de wetgeving moet gewoon worden aangepast. Want die was zo ruim, zo zonder consequentie, dat het bedrijfsleven besloot om een slecht inzamelsysteem op te zetten. En dat zie je in de supermarkt, want er zijn te weinig automaten. Maar dat zie je ook buiten de supermarkt, want pretparken of bioscopen of een Action of een HEMA, die nemen bijvoorbeeld ook geen plastic flessen of blikjes in. En dat zorgt voor slechte inzamelcijfers. Ja, oké, dus die verkopen ze wel, maar die nemen ze niet in. En daar ontstaat al een probleem, zegt u. U bent toevallig net, heb ik uit betrouwbare bron vernomen, in Letland geweest, in de hoofdstad Riga daar. En daar hebben ze een systeem dat wel werkt. Ja, nou daar hebben ze ook in iets meer dan een jaar tijd hebben ze een systeem ingevoerd dat heel goed werkt. Zowel voor glazen verpakkingen als voor plastic flessen als voor blikjes. En daar hebben ze bijvoorbeeld veel meer innamepunten. Dus bijvoorbeeld Nederland is een best dichtbevolkt land. En dan kan je het misschien redelijk efficiënt doen. Maar ze hebben daar bijvoorbeeld 3 keer zoveel innamepunten per hoofd van de bevolking. En dat betekent dat je eigenlijk overal goed terecht kan. En soms denken we als Nederlanders dat we het allemaal goed regelen en dat we het beter weten. Maar soms is het goed om even over de grenzen te kijken. Maar meer van die inzamelpunten, dat betaalt zich duidelijk uit. En u vindt ook dat er een stok achter de deur moet zijn, dus voor bedrijven die wel verkopen, maar niet willen innemen? Nou ja, bijvoorbeeld een bioscoopketen zoals Pathé. En dan wil ik het toch allemaal graag bij de naam noemen. Die verkopen miljoenen plastic flessen en blikjes. Maar op geen enkele plek krijg je daar je geld terug. En ga de grens over, ga bijvoorbeeld naar Duitsland. En dan zie je dat bijvoorbeeld een hamburgertent, een kleine hamburgertent, die een paar plastic flessen of blikjes op een dag verkoopt, je al je statiegeld teruggeeft. Dus Ja, het hoeft niet zo moeilijk te zijn, maar je moet het ook wel als bedrijfsleven willen doen. Ja. En het de mens gemakkelijk willen maken. Want hoeveel blijft er dan nu liggen, als je dat zo mag zeggen, door het niet juist retourneren van deze verpakkingen? Nou, we hebben het over op dit moment over zo'n 4,2 miljard verpakkingen per jaar. En het meeste daarvan zijn blikjes en kleine plastic flessen. En daarvan komt zo'n 58% terug, wordt ingeleverd. Dus ja, we hebben het over meer dan een miljard verpakkingen in ieder geval per jaar. Misschien wel 2 miljard, wat uiteindelijk nu niet wordt ingeleverd. Ja. En ja, dat is echt veel te veel. En wie, want ja, dat geld wordt dus ook niet teruggegeven. Wie heeft daar baat bij dan? De producenten van al dat van die frisdrank? Ja, we hebben het dan over Albert Heijn, over Heineken, over Coca-Cola. Die hebben gezamenlijk dat statiegeldsysteem opgezet. En zij hoeven dan ook gezamenlijk het statiegeld niet terug te betalen op dat moment. En dat, ja, dat leidt tot zo'n meer dan 200 miljoen, 250 miljoen euro op jaarbasis aan niet uitgekeerd statiegeld. En als dat nou, hè, als je nou heel veel inzamelt, dan kan je nog altijd zeggen, nou, hè, de consument die deed uiteindelijk niet echt de moeite. We hebben het makkelijk gemaakt voor de consument. Dus in dat geval pech. Daar heb ik alle begrip voor. Maar als je het de consument heel erg moeilijk hebt gemaakt om wat in te leveren, en je verdient daar ook nog eens een keer dik aan, dan, ja, dan komen wij natuurlijk in actie. En dan roepen wij ook de staatssecretaris op om daar wat aan te doen. Ja. Nog even die situatie die ik beschreef in de supermarkten, waar je ze ook wel kan inleveren, hè, bij die automaten. Nou ja, met alle problemen van dien. Gisteren is er bij een supermarkt in Eerbeek in Gelderland een soort van wasmachine gepresenteerd waar je alle flessen en blikjes in één keer in kan gooien. Nou, dat klinkt als het ei van Columbus. Ja, ik heb het gezien. Ik heb het ook zelf al geprobeerd. En dat is wel aardig. Dat is wel een leuke machine. Vooral als je grotere hoeveelheden hebt, dan werkt dat goed. Maar het gaat niet heel veel sneller. Dus als je een beetje handig bent met je flessen en blikjes in zo'n gat te doen, dan gaat dat zeker net zo snel. Wat we zien bijvoorbeeld ook met al die rijen in de supermarkt, is dat bijvoorbeeld grote supermarkten die eigenlijk 2 machines naast elkaar zouden moeten hebben, er nog altijd maar 1 hebben. Ja. En daar gaat het mis. Duidelijk. We weten weer iets meer over het inzamelen en dat het nog niet helemaal van een leien dakje gaat. Dank voor de uitleg. Rob Buurman is dat. Hij is directeur van Recycling Netwerk. Don't You Love Her medley in The Doors. Tot half vier. Kopiesketen Action bestaat 30 jaar. Ooit opgezet door twee vrienden in Enkhuizen. Intussen uitgegroeid tot een multinational met 2300 vestigingen in 11 Europese landen. En waar andere ketens failliet gaan, staat de Action nog 4 overeind. En over dat fenomeen ga ik praten met FD-journalist Jan Braaksma. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. En meepraat ook fan van het eerste uur, Ria Struik. Ria, ook goedemiddag. Goedemiddag. Want hoe lang kom je al bij de Action? Nou, ik denk dat ik zeker 16, 17 jaar wel bij de Action kom. Zolang als zij reis is, kom ik bij Action, ja. Ja. En je was er ook heel snel bij, want je bent een Facebookpagina begonnen, hè? Ja, dat klopt, ja. Nou, weet je ook nog het eerste product dat je er gekocht hebt? Nou ja, dat moet natuurlijk heel lang terug in de tijd. Dat weet ik niet meer precies. Maar ik denk iets van knutselspullen voor mijn kinderen of sokken, ondergoed, zulke soort dingetjes, denk ik. Het geeft ook aan, hè, dat, want ik moet je heel eerlijk bekennen. Ja, ik ken de Action wel, maar ik kom er niet elke dag, als ik heel eerlijk ben. Maar je kan er ongeveer alles kopen. Ja, zeker. Ja, bij Action kan je eigenlijk alles kopen, ja. Ik kijk ook altijd eerst bij Action of het daar is, het artikel wat ik zoek. En dan kan ik altijd nog verder kijken. En is het ook, want in dit geval, dat klinkt wel dat je dan die spullen ook echt nodig hebt. Maar er gaan ook mensen die gaan die winkel in en komen eruit met spullen die ze eigenlijk helemaal niet moesten hebben. Ja, dat klopt. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Als je door Action loopt, je ziet toch wel vaak leuke dingen liggen. En nou, ik moet wel zeggen, ik ben wel een beetje bewust te kopen. Ik koop niet alles wat ik zie, maar ik maak wel heel veel foto's voor mijn volgers. En ja. Ja, zo werkt het wel een beetje, ja. Want wat gebeurt er op die Facebookpagina van jou? Dan bespreek je nieuwe artikelen of zo die er liggen. Ja, nieuwe artikelen of een knutseltip deel ik. Of een schoonmaaktip of zoiets. Ja. Ja. En waarom ben je zo'n fan van die Action? Action heeft eigenlijk alles wat je zoekt, zeg maar. De Action is eigenlijk voor iedereen. Voor alle lagen van de bevolking. Arm en rijk, jong en oud. Iedereen komt bij Action. Want Action heeft voor elk wat wils. En ze hebben een heel groot aanbod. Een vast assortiment. Maar ook een heel groot wisselend assortiment. Ja. Maar je hoort ook wel eens mensen die zeggen, je moet er vaak heen. Omdat alles heel snel ook weer kapot is wat je er koopt. Nou, dat is niet waar, hoor. Niet waar? Dat is natuurlijk. Nee, want bijvoorbeeld, ik noem een klein voorbeeldje. Van de week was ik met mijn zoon in de bouwmarkt. Hij is een huis aan het verbouwen. En hij zegt, kijk mam, een Makita boormachine zag hij. Hij zegt, moet je kijken wat duur. Hij zegt, die heb ik bij Action gekocht met een decoupeerzaag erbij. En stukken goedkoper. Dan vliegt het natuurlijk weg. Ja, en die doet het nog steeds. Ja, ja natuurlijk, ja. Jan Braaksma van het FD, kom jij wel eens in de Action? Ja, zeker. Al is het maar omdat ik verslaggever retail ben bij het FD. Ja. Dus dan moet je toch een beetje daarna leven. Ook, maar koop je er ook wel eens wat? Ja, zeker. Veel schoonmaakspullen vooral. Oké. Dat hoor je inderdaad van meer mensen. Ja. Jan, je hebt je verdiept in dit fenomeen. Want ik wist bijvoorbeeld niet dat het al 30 jaar bestond, eerlijk gezegd. Ooit begonnen in Enkhuizen. Ja, klopt. Door twee vrienden of kennissen van elkaar opgericht. Later een broer van die twee mannen erbij. Ja, en het is een van de succesverhalen in de retail. Hè? Dus ik schrijf veel over bedrijven waar het slecht gaat. En dit was ook wel weer een keer een lekker verhaal. Want ja, Action heeft vanuit Enkhuizen zo langzaam heel Europa veroverd. Ja, en dat begin, want die twee die kennen ook elkaar van de markt, geloof ik, hè? Ja, klopt. Klopt. Het was eentje was de handelaar en eentje de inkoper. Later kwam er een derde bij die de administratie deed. En ze begonnen op de markt met het verkopen van restpartijen. Dat werd een winkeltje. En één winkeltje werden twee. En ja, ze hadden beloofd, als het een succesverhaal wordt, dan gaan we het uitbouwen. Ja. Dus zo hebben ze langzaam eerst Enkhuizen en omgeving veroverd. Toen kwam de rest van Nederland erbij. België, een winkeltje in Duitsland. Ja, en daarna ging het hard. En ja, goed, Hema en Blokker, dat weten we, die hebben het al jaren lastig. Big Bazaar, net hè, in het nieuws geweest, failliet. Eerder natuurlijk al V&D. En Action groeit eigenlijk stug door. Mm-hmm. Hoe verklaar je dat? Nou, dat is een aantal dingen. Dus de formule is heel erg sterk. En ze houden daar ook echt maniacaal aan vast. Dus het is heel verleidelijk om natuurlijk, als je succes hebt, om een beetje eraan te gaan te rommelen, om iets meer geld te verdienen. Maar die lage prijzen, dat assortiment dat heel erg verrassend is, daar zitten ze enorm op. En daar houden ze echt heel stug aan vast. Verder is het ook wel een beetje de cultuur van het bedrijf om heel kostenbewust te zijn. Waardoor je dus ook lage prijzen kan bieden, waardoor mensen blijven komen. Ja, en het is ook wel een, het is een verrassend bedrijf. Dus ja, zoals jullie net al zeiden, je komt er voor een afwasborstel en je loopt met allemaal dingen naar buiten die je eigenlijk niet nodig hebt. Ja, dat is wel een kracht van zo'n bedrijf. Maar ik begreep ook dat zij in al die Europese landen eigenlijk hetzelfde aanbod hebben. Ja, klopt. Voor 95% is het hetzelfde. Dat is natuurlijk heel gunstig als je wil inkopen, ja. Want je koopt niet voor één land in, maar voor 11. En het is ook, scheelt ook gewoon heel veel mensen op het hoofdkantoor, hè? Want je hebt maar één inkoper nodig die al die landen kan bedienen. Ja, en als je eentje voor België, eentje voor Spanje hebt, ja, dan heb je veel meer mensen nodig. Kost weer veel geld. En ja, ze letten bij Action op alles wat geld kost. En Jan, vertel eens even over de magische grens van 20 euro. Wat is dat? Ja, nou, als een inkoper een product in de schappen wil doen dat meer dan 20 euro kost, dan moet hij eigenlijk een soort pitch of een betoog houden voor zijn collega's. Want ja, Action wil niet te veel dure producten in de schappen, want dan komen er mensen en denken, ja, het is wel heel erg duur geworden. Dat willen ze voorkomen. Dus als iets meer dan 20 euro moet kosten, moeten ze een plan maken van waarom moet dit hier in de schappen? Hoeveel denk je ervan te gaan verkopen? Wat kost het bij de concurrentie? En als dan is het eigenlijk chefzag, hè, van als die overtuigd zijn, dan pas komt het daadwerkelijk in het assortiment. Dus die boormachine, of wat was het, die Ria net noemde, die is waarschijnlijk wel via deze procedure uiteindelijk in de winkel gekomen. Zeker, maar dat die duurder is dan 20 euro. Zeker, ja. Daar heeft dus een inkoper echt een heel betoog voor moeten houden over waarom dit nu een goed idee was. Ja, ja. Zeg, Ria, die Facebookpagina van jou, 390.000 volgers plus. Hè, ja, klopt, dat zijn echt ongelooflijk veel. Geven mensen daarom ook aan, of praten ze daar ook over, waarom ze het zo prettig winkelen vinden daar? Ja, zeker. Ik krijg ook veel persoonlijke berichten wel. Maar ik merk ook wel op de Facebookpagina dat mensen daar natuurlijk over praten. Ja, iedereen, ja, kijk, ze zijn natuurlijk niet voor niks volger van mijn pagina. Dan ben je natuurlijk fan van Action. Want het heet Action Fanpagina. Maar ik merk ook wel dat ik gewoon ook zoveel verschillende volgers heb. Het zijn gewoon echt de doorsnee van de bevolking. Het is niet echt één bepaalde doelgroep of zo. Ja. Want ik deed net ook een beetje, ja, nou ja, ik kom er gewoon echt nooit, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar dat is verder ook nergens om. Maar er wordt natuurlijk ook wel met enige dédain soms over gesproken. Wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet of dat ook echt zo is, hoor. Want ik hoor ook wel mensen, dan gaan ze het op een dure manier uitspreken of zo. Maar ondertussen zie ik ook wel mensen door Action lopen waarvan ik denk van, Oké, je wil hier eigenlijk misschien niet gezien worden, maar je koopt toch hier dingen. Want ja, het assortiment is gewoon echt heel erg leuk. Ja. Jan, want ja, goed, die grap ken je ongetwijfeld ook, hè? Overval bij de Action, de buiten is ongeveer 50 euro. Ja, dat wordt heel vaak gezegd, omdat het ook veel goedkope troep ligt, wordt dan gezegd. Maar is dat ook zo? Nou, er liggen wel veel goedkope producten. Of dat troep is, ja, daar valt over te twisten. Dat is ook vooral een imago wat ze zelf zeggen, dat in Nederland heel erg speelt. Ze hebben dat laten dat onderzoeken van, ja, waarom komen mensen er en wat houdt ze tegen? En lang was toch wel een beetje de perceptie van, ja, het is producten uit China en ze gaan snel kapot. Hè, dus eigenlijk alles wat jullie net ook al behandelden. Ja. Maar in andere landen speelt het blijkbaar veel minder. Dus misschien is het ook een beetje een imagoprobleem van ze. En ze zijn er ook wel erg mee bezig. Dus ze zijn zich ervan bewust dat ze niet het beste imago hebben op het gebied van duurzaamheid. Dus ja, dan zijn ze er wel mee bezig om dat te verbeteren. Om daar binnen die winkels van alles aan te veranderen. En ook die producten en de manier hoe ze er komen. Dus minder plastic in de verpakkingen. Vrachtwagens op biologische brandstof, dat soort zaken. Dus ze zijn wel degelijk ook met die duurzaamheid bezig. Ja, je moet wel. Hè. De wereld verandert ook. Dus je ziet het bij alle bedrijven in Nederland en daarbuiten. Bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold, het bedrijf achter Albert Heijn, stond Milieudefensie op de stoep. Dus ja, je kan er niet meer omheen. En daar zijn ze zich bij Action ook wel bewust van. Zeker nu ze zo groot zijn geworden. Hè. Lang konden ze toch een beetje onder de radar. Bemoeiden mensen zich er niet zo mee. Maar ja, nu is het een miljardenbedrijf. Ja, dan kom je in de spotlight. En dan moet je daar iets mee doen. Nou, ik begreep dat de hoogste baas onlangs nog bij Macron, de Franse president, aan tafel zat. Hè? Ja, klopt. Haji, de CEO van Action, was uitgenodigd daar, omdat Action een van de grootste werkgevers is van Frankrijk. Ja, dan word je dus af en toe mag je melden op het Élysée om met alle ministers te praten, om met Macron te praten. Ja, en ook dat gebeurt weer op een soort Action manier. Ze lopen er niet over op te scheppen, maar we hadden toevallig via gehoord. Daar willen ze best wel over vertellen dat het erg leuk was en erg interessant. En ja, bij Action is het zo, een hotelkamer mag maximaal €90 kosten. Dus nadat zij met Macron stond te handen schudden, moest ze naar een beetje scharrig hotel. Omdat dat nou eenmaal zo gaat bij Action, ook als je de hoogste baas bent. Nou ja, daar valt ook iets voor te zeggen uiteindelijk natuurlijk, hè, als je zo'n levensstijl erop nahoudt. Wat is de toekomst van deze winkelketen, denk jij? Nou, ze hebben nog veel winkels te openen. Ze openen nu ongeveer 300 winkels per jaar. Dus dat is echt een gigantische operatie. Ze zijn nu in Zuid-Europa begonnen. Dus de eerste winkels in Italië zijn er, in Spanje. Ze kunnen nog naar Portugal en Oost-Europa is nog wel wat te winnen. Dus daar is nog veel uit te spelen. In Nederland zijn ze wel een beetje klaar, hè, uitgebouwd. In België, Frankrijk geldt dat ook wel. Maar daarbuiten is nog veel te doen. En een van de spannende vragen is, ja, wat als dat over een paar jaar ook allemaal vol zit? Ja. Gaan ze dan naar Engeland of wagen ze de sprong ergens anders naartoe? Ja. Ja, kan allemaal. Ja, ligt kan allemaal. Ligt allemaal in de toekomst. Voorlopig 30 jaar al overeind, Action dus. Ria, ga je er nog langs vandaag toevallig? Nou, ik ben er net langs geweest. Dus. Oké. Okay. Ja. Goed, dan lezen we dat wel weer op je Facebookpagina. Groot fan van het eerste uur. Ria Struik, dankjewel. En journalist Jan Braaksma van het Financieel Dagblad. Het ging over 30 jaar Action. Nieuwe muziek. Deze hele week draai ik liedjes die eigenlijk op de stapel zijn beland tijdens die 3 weken dat ik vakantie had. Allemaal Nederlandse producties. Lefty Soul Connection. Een funk soul band uit Amsterdam. Ze bestaan al sinds 2001. En het zijn de twee oprichters, gitarist Onno Smit en Hammond-organist Alvies. Aangevuld met bassist Pieter Bakker en drummer Cody Vogel. In het begin speelden ze eigenlijk alleen maar instrumentale nummers. Later werden er ook zangeressen ingehuurd. En op de laatste EP van Lefty Soul Connection, titel Let It Out, is de Britse zangeres Carina Grayson te horen. Zo ook in dit liedje, Get On Board. aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Lefty Soul Connection en Corinna Grayson, Get On Board. Zometeen in Terug naar Toen gaan we 3 jaar terug in de tijd. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Op steeds meer plekken duikt onder dieren het blauwtongvirus op. Vooral onder schapen. Inmiddels zijn er op 319 bedrijven besmettingen geconstateerd. Dus een halve maand geleden waren dat er nog 44. Door het virus gaan honderden schapen per dag dood. Het wordt overgedragen door besmette knutten. Het zijn kleine muggen. Voor een reeks plofkraken in Duitsland zijn 4 mensen opgepakt. Het gaat om mannen uit Meidrecht, Utrecht en Houten. De Nederlandse politie deed het afgelopen jaar samen met de recherche van de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar tientallen plofkraken op geldautomaten in die regio. De KNVB zegt langzaam steeds meer grip te krijgen op vandalisme door supporters. De voetbalbond ziet dat maatregelen helpen tegen supporters die voor problemen zorgen. Als er 2 keer iets op het veld wordt gegooid, bijvoorbeeld, wordt een wedstrijd nu gestaakt. Dat is volgens de KNVB bij 5 van de 300 gespeelde wedstrijden gebeurd. De Ierse acteur Michael Gambon is overleden. Hij speelde in tal van films en toneelproducties. Maar de meeste Nederlanders zullen hem kennen als schoolhoofd Perkamentus in de laatste Harry Potter films. Die rol speelde hij voor het eerst in 2004. Michael Gambon was 82. Over een paar dagen zou het zijn verjaardag zijn geweest. Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, waar staat het stil of rijdt het langzaam? Goedemiddag, Jurgen. Nou, het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Beekbergen. Daar blokkeert een kapotte vrachtwagen de rechte rijstrook. En een spoedreparatie in de Koentunnel. De linker tunnelbuis is dicht als je van de A10 Noord komt. Op de A10 Noord dan ook file tussen Landsmeer en de Koentunnel. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 28 september 2020. Villa VD. Op die dag namelijk overleed de oprichter van de Amsterdamse bioscoop The Movies. Pieter Goedings is de naam. En ik ga praten met de dochter van Pieter Goedings, Petra. Zelf filmproducent. Petra Goedings, goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat ik er ben. Ja, nou, leuk dat je met ons wilt praten. En het bijzondere is, meestal beginnen we met een geluidsfragmentje. Een compilatie van geluiden die over dit onderwerp gaan. Maar over jouw vader was eigenlijk heel weinig te vinden in de archieven. Ja, mijn vader die bleef liever onbekend, zeg maar. Dus hij was wel veel in de krant te lezen, zeg maar. Door journalisten geïnterviewd. Maar zelf wilde hij niet graag op beeld. Nee. Of in geluidsopname. Nou is het ook zo dat we hierin terug naar toen niet voor iedere bioscoop-exploitant een monumentje oprichten. Maar ja, jouw vader was wel een bijzondere man. Ja, kijk, in de jaren 50, toen de wederopbouw was van Nederland, hield de politiek er nogal een opvoedkundige moraal op na. En zo was het dan ook dat films niet zomaar allemaal vertoond mochten worden. Dus dat moest altijd eerst gekeurd. En dus in dat tijdsbeeld, zeg maar, begon mijn vader de movies. En haalde werkelijk alle films van de hele wereld naar Nederland. En dat werd niet altijd gewaardeerd, want... Hij ging ook een beetje buiten de gebaande paden om, zeg maar. Ja, dus hij had heel veel hele mooie films... maar die de Nederlandse toetsing dan niet door konden eigenlijk. Dus hij had dan 1 zaal waar hij zich aan de regels moest houden... en dan had hij een andere zaal waar hij dan andere films draaide. En wat werd daar dan gedraaid bijvoorbeeld? Want hij heeft ook allerlei talenten. Mensen die later beroemde regisseurs werden, die werden bij hem al gedraaid. Ja, dat klopt. Dus maar eigenlijk alle beroemde acteurs of regisseurs die je nu maar kan bedenken, maar ook bijvoorbeeld Spike Lee, die hij heeft ontdekt, naar Nederland gehaald. Maar in de eerdere tijd, Italiaanse films, maar ook Chinese films, films uit het Oostblok. Dus er zat dan misschien een communistisch tintje aan. En dat vonden ze in die tijd toch een beetje spannend nog. En waar kwam die fascinatie voor film bij hem dan vandaan? Mijn vader is begonnen als operateur heeft toen heel veel films gekeken. Dus hij draaide de films, zeg maar? Ja, vroeger ging dat dus met echt filmrollen. Nieuwe en dan moest je erop bij blijven zitten. Ja. En zo heeft hij het vak eigenlijk geleerd en gekeken naar verhalen vertellen en wat mooie films zijn. En toen dacht hij op een gegeven moment, dat ga ik ook doen met mijn vrouw samen, Wil. En hoe was dat begin van zijn carrière in de bioscoopwereld? Nou, hij werd eigenlijk geblokkeerd. Dus als hij een film wilde hebben, dan kreeg hij die niet. Dus hij had een mooie bioscoop, tenminste toen nog heel vervallen. Maar geen film. Dus hij werd eigenlijk noodgedwongen ook bioscoopdistributeur. En op die manier haalde hij dus allemaal films binnen. En ja, ze hadden geen geld, dus eigenlijk de kinderbijslag werd gebruikt om films te kopen. En ja, wij kregen kleren van de buurvrouw. Ja, tja, ja. Ach, ja, nou, het is gelukkig maar goed met je gekomen, toch, of niet? Heel erg goed, ja. Het is een geweldig leven in een bioscoop opgegroeid te zijn. Ik maakte alles mee. Ik heb als kleinkind zelf een eigen stoeltje gehad in de zaal. En heb alle films kunnen zien, terwijl ik ze eigenlijk niet begreep, omdat ik nog geen buitenlandse taal verstond en ook nog niet de ondertitels kon lezen. Ja. Maar dat heeft mij wel gevormd tot producent die ik nu ben. Ja, want je zit zelf ook in de filmbusiness uiteindelijk. Je zei het al, dat pand, de movies, ja, oud en vervallen. Hoop werk om daar wat van te maken natuurlijk ook, lijkt me zo. Ja, hoe de bioscoop is. Nou, zaal 1 is nog precies hoe die het had gemaakt. Maar toen was dat vervallen buurtbioscoop geworden. En hij heeft dat helemaal art deco ingericht. Dus in de overdag en in de weekenden 's morgens verbouwen en dan daarna de deur weer open voor de film. Ja. Zo heeft hij dat langzaam opgebouwd tot een art deco paleis. Ze zeggen wel Klein Tuschinski. Maar de tapijten die er ook nu nog zijn in de bioscoop, die heeft hij zelf ontworpen. Ja, wat grappig. Nou ja, en dat werd dus uiteindelijk de movies. Nou, een begrip in Amsterdam. En ook voor mensen daarbuiten misschien wel. Tot hij het in 1990 verkocht. En toen was hij ook ineens met de Noorderzon vertrokken. Ja, het is altijd een beetje een Einzelganger geweest. Hij ging de hele wereld over om mooie films te kopen. En ja, en dan is de een op de andere dag heeft hij eigenlijk een beetje zijn ziel aan de duivel verkocht, zal ik maar zeggen. Dus toen ging hij eigenlijk in het buitenland ook weer films vertonen. Maar dan op plekken waar er überhaupt helemaal geen bioscopen zijn, maar midden in het oerwoud bijvoorbeeld, met een generator en een pick-up truck, ging hij dan films vertonen aan de mensen daar. Een soort ontwikkelingswerk? Een beetje wel, ja. Maar dat ook voor zijn eigen grote vermaak. Want de mensen kenden de beeldtaal helemaal nog niet. Dus zoals film begonnen is, als een kermisattractie. Hè, dus dat de allereerste films van Lumière is dat een trein op je afkomt rijden. En dat de mensen dan uitstoven omdat ze dachten dat die trein ze ging overrijden. Door het doek heen kwam. Nou, dat gevoel had hij daar dan ook. En waarom deed hij dat? Ook om een soort erkenning of zo dan te vergaren? Hoe moet ik dat zien? Nee, mijn vader was eigenlijk een soort van magician, zeg maar. Een magicus. Hij vond het geweldig om mensen te betoveren. En dat is eigenlijk wat film ook is. Je gaat in een zaal zitten, je kijkt naar een bundel licht en je moet huilen, lachen, je wordt boos, je wordt verliefd. Eigenlijk is alles nep. Hè? Ja. Het is niet echt wat je ziet. Ja. Maar toch voelt het echt. Ja. Nou was die zin die jij net zei, toen ik zei van nou, in 1990 werd de movies verkocht en hij vertrok met de Noorderzon, was veel betekenend. Want jij zei, ja, eigenlijk is hij toen ook een beetje heeft hij de kant van de duivel gekozen. Want hij ging in eerste instantie naar de Filipijnen, geloof ik. Hè? Maar jullie hebben hem echt terug moeten halen, omdat het helemaal misdreigde te gaan. Ja, dat zie je wel vaker met wat oudere mensen. En met name dan mannen die in het buitenland gaan wonen en daar hun pensioen denken op een weelderige manier op te maken. Die worden toch blootgesteld aan een soort mensen proberen je gewoon al je geld afhandig te maken. Daar zijn al veel verhalen voor. Maar dat is dus ook gebeurd met mijn vader, verliefd werd op een hele jonge vrouw. En al zijn geld afhandig had gemaakt. En hem ook ging opsluiten in huis. En hem eigenlijk wilde sterven, zeg maar. Oh, ja. Dus tussen haakjes vermoorden. Dus op een dag werd ik gebeld of ik hem alsjeblieft zou komen halen. Dus dat heb ik ook gedaan. En hoe was dat hij weer in Nederland kwam? Nou, hij heeft letterlijk de grond gekust. Dus laten we het zo zeggen, het was geen pretje daar. Nee. Dit hele verhaal van jouw vader is bijna een filmscenario, als je het zo allemaal achter elkaar hoort. Ja, nou, wie mijn vader kent, die weten dat nooit een dag saai was. Er is altijd een raar verhaal of een gebeurtenis, of er was altijd lol of rare fratsen. En eigenlijk is zijn hele leven ook een film geweest. Ja. En als jij langs de movies rijdt, fietst, Wat denk je dan? Ja, met een warm hart. Dat komt ook omdat mijn ouders heel open waren. Dus in de tijd dat zij die bioscoop openden, was het zo dat bijvoorbeeld mannen zich niet mochten verkleden als vrouw. Of homo's mochten elkaar niet openlijk kussen. En dat kon allemaal wel in de movies. Dus er was van alles te beleven. Er was ook live muziek. En mensen van Groningen tot Limburg, die kwamen ook allemaal naar de movies. En alle soorten mensen dus. Dus studenten, homo's, travestieten, mensen die zeer gelovige mensen. Alle soorten mensen die waren welkom en die hadden het ook samen fijn op die plek. En dat is nog steeds zo. In de movies is nu ook weer prachtig verbouwd. Dat gevoel van een fijne plek om te zijn en om mooie verhalen tot je te nemen. Dankzij Pieter Goedings, jouw vader. Dankjewel, Petra, voor je verhaal. Hij is de markante oprichter dus van Bioscoop de Movies in Amsterdam. Overleed 3 jaar geleden. Meer geschiedenisverhalen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit september 2020. The Weeknd met Save Your Tears. Het is altijd heel goed om van die oorwormen te maken. Deze Weeknd, dat is een artiestennaam. Save Your Tears was daar weer een mooi voorbeeld van. Jurgen van den Berg. Villa. Kunstmatige intelligentie, AI afgekort. Overal in de samenleving wordt daarmee geëxperimenteerd. En vanaf morgen kunt u in Eindhoven terecht bij een restaurant dat deels wordt gerund met AI. Ze zeggen zelfs dat ze het eerste restaurant van Nederland zijn waar kunstmatige intelligentie de boventoon voert. Tim Fraser, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Mede-eigenaar van restaurant Bunker. Jullie dachten, dit heeft Nederland nodig. Ja, nou ja, nodig is een groot woord, denk ik. Ik denk dat wij, net als iedereen in Nederland, wel AI zien opkomen overal. Je kan het zo gek niet bedenken of AI voert de boventoon tegenwoordig. Ik zat toevallig net nog een lijstje te maken. Als je kijkt, een Spotify, een Tesla, Amazon, tot aan Siri's. Elke website heeft tegenwoordig wel een chatfunctie met een chatbot. Dat is allemaal AI. Dus wij dachten, ja, waarom niet ook in de horeca? Ja, en wat was het idee daar dan ook achter? Want we weten allemaal bijvoorbeeld over het personeelsprobleem, hè, in allerlei sectoren, maar zeker ook in de horeca. Is dat dan iets wat dan een aanleiding is om hier eens verder mee te experimenteren? Ja, dat is een van de aanleidingen eigenlijk inderdaad. Kijk, wat wij zijn gaan doen is eigenlijk gewoon alle pijnpunten in de horeca uitschrijven. Tot in den treuren zijn we gaan zitten met waar lopen we nou tegenaan? Hè? Wat zijn nou dingetjes wat wij anders zouden doen? Wat heel moeilijk is om in een normale situatie in een normaal restaurant anders te doen. Dat hebben we eigenlijk gewoon in kaart gebracht. En vandaar zijn wij gaan kijken van oké, hoe kan AI of technologie, het is niet alleen AI, het is ook echt wel een stukje technologie hier nou mee op inspelen. Maar noem eens zo'n probleem, wat zich dan voordoet in de, laten we zeggen, traditionele horeca, waar jullie op deze manier proberen dan iets op te vinden. Nou, een van de problemen die ik altijd ervaar is dat, en nou is het probleem misschien niet eens het juiste woord, is dat je lang moet wachten op bij wanneer je ergens bij een restaurant hebt gereserveerd. Dus de ober heeft geen tijd, ze zien je wel, je staat te wachten. Jij zit te wachten tot je naar je tafeltje kan. Dat vind ik heel vervelend. Mm-hmm. Dus dat is een van de punten die wij ook mooi hebben opgevangen eigenlijk. Ja, andere dingetjes, mensen met intoleranties die niet naar een restaurant durven omdat ze bang zijn dat ze dingen gaan eten die ze niet mogen eten. Maar ook een ander heel vervelend punt wat ik altijd vind is dat mensen zeggen van, als je een vraag stelt in een restaurant aan iemand uit de bediening, daar zeggen, ja, ga ik wel even van jou aan de keuken vragen. En dan ondertussen wordt er in de keuken iets tegen ze gevraagd en dan vergeten ze dat. En dan komen ze terug en jij zit maar te wachten tot je een keer kan gaan bestellen. Ja, ik vind dat super irritant. Ja. Grappig. Ja, en zo zijn er nog veel meer punten, hoor. Ja, want kijk, morgen krijg je de eerste officiële gasten over de vloer. Wat gaan die ervaren? Vertel eens, we komen binnen en dan? Dus dan hoeven we niet lang te wachten, want we weten gelijk naar welke tafel we kunnen, begrijp ik. Nee, klopt. Je hoeft inderdaad niet lang te wachten. Bij ons draait eigenlijk alles om onze eigen app, de Bunker-app. Op het moment dat jij bij ons reserveert, krijg je dus ook een downloadlinkje om de app te installeren. En op het moment dat jij bij ons binnenkomt, moet jij met de app een code scannen op een scherm. Nou, op het moment dat jij die code scant, dan gaat er op een scherm een video afspelen. Een AI-geanimeerde video. En op het moment dat die video is afgelopen, ligt eigenlijk de tafel in het restaurant op. Dus zonder dat er ook maar één mens aan te pas is gekomen, kan jij naar je tafel toe lopen en jij weet precies waar je moet zitten. En de mensen uit het restaurant, dus onze fysieke gastheer, die weet van, hey, verrek, de tafel is binnen. Ja, wat grappig. Ja. Nou, dat is dus een mooi voorbeeld. Nou ja, en normaal gesproken, als je dan zit in een restaurant, komt er iemand langs die de menukaart brengt. Ja, nou, die komt bij ons dus ook niet langs. Want degene die bij ons langskomt, die heet jou gewoon welkom. Dus die gaat gewoon nog kort iets vertellen. Die kan jouw vragen beantwoorden. En wat die eigenlijk gaat doen, is jou mee door de app helpen. Dus jij hebt de app nodig om tot een 3-gangen-menu te komen. Jij gaat daar eigenlijk in de app met Mensa, zo heet onze chatbot, zou je het eigenlijk kunnen noemen. Ja. En die is helemaal AI gestuurd. Ga jij eigenlijk tot een menu komen. Nou hebben we, kijk, want het is niet zo dat ik jou nu vlak voor deze uitzending een minuut ervoor heb gebeld en laten we eens even lekker over de AI praten in jullie restaurant Bunker. Dat is natuurlijk, Sophie, mijn collega, heeft uitgebreid met jou voorgesproken. Ik heb ook gisteren een soort van suggestie doorgegeven. Als ik bij jullie zou komen eten, dus ik wil graag een voorgerecht met vis, maar dan geen kreeft, want dat vind ik dan zielig hoe die aan het eind komen, zeg maar. Hoofdgerecht met vlees, maar dan geen orgaanvlees. Een dessert er graag bij. Bij elke gang een passend glas wijn en daarna nog een after dinner cocktail. Wat voor menu komt er dan uitgerold? Ja, die heb ik dus eigenlijk helemaal in onze app ingevoerd. Dus ik ben echt begonnen met zeggen van, nou ja, weet je, je had geen allergieën doorgestuurd, geen gekkigheden, dus we hebben het redelijk basis gehouden. In principe zou je dus ook kunnen zeggen van, hey, ik ben nog allergisch voor dit en dit en ik wat jij zegt, ik wil geen kreeft. Nou, dan kwamen we eigenlijk tot het volgende menu. Als voorgerecht zou jij een panna cotta van langoustine krijgen. Daarbij heb ik daarna ook gevraagd van oké, hey, wat kan ik hierbij drinken? En dan kwam je eigenlijk tot twee suggesties. Ofwel een Chardonnay. En zou je een biertje willen, dan zou er een New England IPA komen. Okay. Toen dacht ik ook van, hey, verrek, maar waarom nou die New England IPA? Dus dat heb ik ook weer aan de app gevraagd. En toen kwam je eigenlijk met dat de fruitige tonen uit dat bier heel goed zouden passen bij de langoustine. Oké. Nou, dat klinkt heel... Er is geen spel tussen te krijgen. Nee, daarna het hoofdgerecht, want je moet natuurlijk uiteindelijk tot een drie gangen menu komen. Jij gaf ook aan dat je graag iets met vlees wilde, geen orgaanvlees. En de app kwam met de suggestie zijlende, dus een mooi stukje Schots Angus rundvlees. En daarbij zouden jou ofwel een Cabernet Sauvignon adviseren, ofwel een gin tonic. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet waarom welke gin tonic, want die hebben wij natuurlijk ook nog verschillende. Maar ook daar zat nog wel een twist in die eigenlijk bij de zijlijnen paste. Oké, nou een beetje dessert erbij. En wat is die after dinner cocktail? Wat heeft hij daarvan gemaakt? Ja, ik heb nog wel gevraagd van nee, want we hebben natuurlijk ook verschillende opties in de desserts. Kwam je tot een veganistische brownie en daar adviseerde die een espresso martini bij. Oké. En ja. Zo kom je dan eigenlijk tot een heel mooi minuutje, denk ik, die echt bij jouw eigen voorkeur past. En als nou gasten iets vragen wat je niet hebt bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan? Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, we zijn niet eindeloos aan al onze ingrediënten, supplementen, et cetera, die er uiteindelijk tot een menu komen. Maar wat daar wel heel erg leuk in is dat stel nou dat er op een gegeven moment heel vaak gevraagd wordt om bepaalde ingrediënten, of mensen willen echt super graag truffel, dan kunnen we daar uiteindelijk op inspelen. Onze chef kan uiteindelijk de data uit de app halen en zien van hey, er wordt onwijs veel gevraagd naar bepaalde ingrediënten. Ja, ja die gaan dan uiteindelijk wel op de kaart verschijnen. Ja. Want die chef bepaalt uiteindelijk wel het menu. Dus wat wij kiezen, dat staat. Je kan niet zomaar uit iets blauwe hinein met iets komen. Nee, kijk, het voorbeeld wat ik altijd geef is bij een zijlende bijvoorbeeld, daar zit natuurlijk ook een bepaalde saus bij. Kijk, die saus kan variëren, die saus kan weg. Er kunnen bepaalde componenten van een gerecht weg. Je kan alleen niet de zijlende weglaten, nee. Want ja, dan blijft er natuurlijk een flauw bordje over. Ja. Tim, het lijkt me hartstikke spannend voor jullie, want morgen ga je open. Want ja, techniek, dat kan ook mislopen. Ja, gewone mensen natuurlijk ook, mensen van vlees en bloed. Maar dit is wel een risico. Hoe spannend is het? Ja, voor ons nog steeds erg spannend. We hebben er wel het volste vertrouwen in, uiteindelijk ook. Kijk, wij zouden eigenlijk 1 september open gaan. Dat is uitgeweken naar morgen. Dus we hebben iets meer tijd in kunnen kopen uiteindelijk om echt de experience te bieden die we willen bieden. Maar ja, zoals dat een medewerker ziek is, kan natuurlijk ook er een storing in een computer komen. Ja. Dus dat blijft altijd spannend. Kijk, een auto kan ook een storing krijgen. Je hebt altijd wel... Je bent er natuurlijk wel deels op aangewezen. Ja. Nou zijn dat wel dingen die wij natuurlijk getest hebben en nog steeds aan het testen zijn en ook zullen blijven testen. En ook zeker kijken van, hey, wat kunnen we er dan mee en hoe gaan we er dan mee om? Ja, dus het wordt nog maar verder... Maar de techniek is wel heel belangrijk inderdaad in ons restaurant. Wordt nog verder uitgebouwd. Morgen beginnen, heel veel succes. Nog één dingetje, als ik dan bij jullie kom eten, aan wie geef ik de fooi? Die mag jij uiteindelijk gewoon aan ons geven. Dan, die kan jij nog niet in de app invoeren. Okay. Maar dat is eigenlijk een hele leuke tip. Daar hebben we misschien nog helemaal niet eens over nagedacht. Ja, nu ik het, ja, wat als mensen het leuk vinden. Nee, ja, leuk, ja. Ja. Doe er wat mee, zou ik zeggen. Daar gaan we uiteindelijk wel vanuit, ja, zeker. Okay. Morgen open dus het eerste AI-restaurant van Nederland. Restaurant Bunker in Eindhoven. U hoorde Tim Fraser. Set you healthy when you're bedtime. Well, I don't know if it makes you well, but must be healthy, 'cause Noem mij een radiostation waar deze nog geregeld wordt gedraaid. Ja, dan blijft het stil, hè? Nou, hier op NPO Radio 1 hoor je hem. Deze van Cat Stevens, toen heette hij nog zo. En Ben Applegas. Nieuws. Snipper. Er komt weer een fragment voorbij, dat was eerder vandaag te horen. Sterker nog, vanochtend te horen in het programma Spraakmakers. Daar krijgt u zometeen een vraag bij. En als u het antwoord op die vraag weet, dan denkt u mee voor dat prachtige prijzenpakket. Dit is het fragment. Het ging bij Spraakmakers over clubliederen van voetbalclubs dus. En de vraag is natuurlijk, bij welke club hoort dit lied? Waar u net een stukje uit hoorde. Dus van welke voetbalclub is dit het clublied? 0800-1101, als u het antwoord weet. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo, met Henk Zwijbroek. Henk. Is een gezellige fan. Ja, dat is zeker. Ken je dat liedje van wie is het ook alweer? Pater Moes Groen. Ja. Ja. Wat is het antwoord, Henk? Ja, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk Ajax. Fout. Dat dacht ik al. Ja. Chips. Niet goed. Ja. Hou hem tussen het lijntje, zou ik zeggen. En rij vrolijk verder. Hallo, met wie? Ja, met Hans Braam. Hans. Is een gezellige fan. Zeg het maar, Hans. Volendam. Volendam. Nou, dat klinkt een beetje alsof je van toeten en blazen weet. Nou, dat klopt wel. Want wij leren dat vroeger op school, op de lagere school. Toen Volendam voor het eerst naar de Eredivisie promoveerde. Ja, maar kijk, ik dacht ook in jouw stem iets Volendams te horen, maar dat klopt dus. Nou, ik ben er opgegroeid. Okay. Ik woon er al heel lang niet meer, maar ja... Nou ja. En dan heeft dat toch invloed gehad. Ja, dat zit er nog wel een beetje in, het zangerige. Nou ja, het levert jou in ieder geval een spel kaarten op in het Volendams oranje. Met wel het Max-logo erop. Die heb je sowieso. Dan gaan we naar vraag 2. Wie is de huidige voorzitter van de FC Volendam? Oké, dat is Jan Smit. Ja, dat is een makkie, hè. Was boos, hè, van de week vanwege die uitgestelde wedstrijd die ze tegen Ajax zouden spelen. En dan vraag 3. Gisteren zei een speler van PSV, die opgeleid is bij FC Volendam, dat hij geen warm hart, geen warm gevoel meer heeft bij die club. Welke speler bedoelen we hier? Nou, ik denk dan aan Joey Veerman. Ja, dat is goed, ja. 15 jaar heeft hij bij Volendam gespeeld. Ja, ik heb geleerd dat je nooit in het nest mag poepen waar je vandaan komt. Maar ja, Joey heeft daar wat minder problemen mee, lijkt het. Hartstikke goed gespeeld, Hans. Het levert jou het hele prijzenpakket op. Dat gaan wij naar je toesturen. Waar woon je tegenwoordig dan? In Eemnes. Eemnes. Nou, dat is vlakbij. Dan kan ik zelfs op de fiets langskomen. Kijk, vanuit, leuk. Vanuit Showbiz City. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens en dan komt hij naar je toe. En ik wens je een prettige donderdag. Fijn, dankjewel. Hoi, hoi. Succes verder. NPO Radio 1. Eén vandaag. Zegt u van, dit is een stapje in de goede richting? Zeker weten. Ja, dat is een goed begin. Verdieping bij het nieuws. Mijn hond schrijft in 3 weken nog niet zoveel, hoor, als één hoopje van zo'n paard. Elke dag een factcheck. Tijd voor de conclusie. Hoeveel vergelijkingssites er precies aan verdienen, dat is niet te zeggen. Maar als we uitgaan van die gemiddelde polisduur van 5 jaar... dan is jaarlijks tientallen miljoenen euro's toch echt een feit. En het opiniepanel. Nog 8 weken te gaan voor de verkiezingen. Alles kan nog veranderen, wil ik er wel even bij zeggen. Maar in deze peiling staan 2 partijen inderdaad duidelijk bovenaan. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het ziekenhuis van Hilversum is een heuse muziekpolie waar topmuzici terecht kunnen voor versleten schouders, overbelaste polsen en zelfs gebroken vingers. En geblesseerde muzikanten mogen hun instrument meenemen naar de spreekkamer. Daarover meer zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. De KNVB zegt langzaam steeds meer grip te krijgen op vandalisme door supporters. De voetbalbond ziet dat maatregelen helpen tegen supporters die voor problemen zorgen. Als er twee keer iets op het veld wordt gegooid, wordt tegenwoordig een wedstrijd gestaakt. Dat is volgens de KNVB bij 5 van de 300 gespeelde wedstrijden gebeurd. Afgelopen zondag werd de klassieker tussen Ajax en Feyenoord nog gestaakt, nadat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld werd gegooid door de harde kern van Ajax. Voor een reeks plofkraken in Duitsland zijn 4 mensen opgepakt. Het gaat om mannen uit Meidrecht, Utrecht en Houten. De Nederlandse politie deed het afgelopen jaar samen met de recherche van de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar tientallen plofkraken op geldautomaten in die regio. Nederlandse criminelen gaan vaker de grens over, omdat veel geldautomaten in Nederland zijn weggehaald en er hier meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen om plofkraken te voorkomen. Het blauwtongvirus verspreidt zich in rap tempo door Nederland. Vooral onder schapen, maar ook onder runderen. Inmiddels zijn bij 319 bedrijven besmettingen geteld. Een halve maand geleden waren het er nog 44. Door het virus gaan honderden dieren per dag dood. Het is geen fraai gezicht, zegt de universitaire landbouwhuisdierenpraktijk. Nou, die dieren die drinken en eten niet meer. En dat is echt een aantal dagen achter elkaar. En je ziet gewoon ontstekingen van slijmvliezen in de bek, maar ook inwendig in het dier worden die beschreven voor de dieren die doodgaan. Het is gewoon enorme ellende gewoon om die dieren gewoon erbij te krijgen. De besmettingen zijn voornamelijk bij bedrijven in het midden van het land, maar het virus wordt nu ook steeds vaker daarbuiten geconstateerd. De verwachting is dat het blauwtongvirus zich nog voor de winter door het hele land heeft verspreid. Het wordt overgedragen door knutten, kleine mugjes. In Pakistan hebben inwoners van de provincie Punjab massaal oogontsteking opgelopen. Die ontsteking wordt veroorzaakt door een erg besmettelijk virus. Bijna 100.000 inwoners zijn inmiddels al besmet. De Partij voor de Dieren heeft in de peilingen weinig last van de interne strubbelingen bij de partij. Afgelopen weekend maakte Esther Ouwehand bekend dat ze tijdelijk niet als lijsttrekker wil optreden, omdat er nog mogelijk een extern onderzoek volgt naar haar functioneren. Toch houden kiezers vertrouwen. In de peilingwijzer verliest de Partij voor de Dieren nauwelijks zetels. Onderzoekers op de grootste basis op de Zuidpool kunnen vanaf zondag niet meer aan het bier en de cocktails. Ook al wordt aan banden gelegd naar berichten over grensoverschrijdend gedrag. De organisatie achter de onderzoeksbasis ontkent dat alcohol de oorzaak van het probleem is. De Ierse acteur Michael Gambon is overleden. Hij speelde in tal van films en toneelproducties, maar de meeste Nederlanders zullen hem kennen als hoofdmeester Perkamentus in de laatste Harry Potter films. Die rol speelde hij voor het eerst in 2004 in de verfilming van De Gevangene van Azkaban. En dit is misschien wel zijn bekendste scène uit de film The Goblet of Fire. Harry, you put your name in the Goblet of Fire. No, sir. You asked one of the oldest students to do it for you? No, sir. You're absolutely sure? Yes, sir. Michael Gambon was 82. Over een paar dagen zou het zijn verjaardag zijn geweest. Sportbestuurder Michael van Praag is als enige in de race om voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond te worden. Op 25 november stemmen de leden wie de huidige voorzitter Joop Brakenhof op zal volgen. De kans is groot dat het Van Praag wordt. Hij was de afgelopen jaren voorzitter bij de Nederlandse Sportraad. Eerder was hij bestuurder bij de UEFA, Ajax en de KNVB. Het weer door het hele land bewolkt. In het oosten is er ook af en toe kans op wat zon. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond in het noordwesten lokaal wat regen. Morgen start dan ook nog met buien. Maar in de middag wordt het weer droog. Wordt het 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een kleine 60 kilometer file in het land. Vertraging op de A10 Noord, de buitenring. Want bij de Koentunnel wordt er een spoedreparatie uitgevoerd. De linker tunnelbuis is dicht. Daardoor 10 minuten oponthoud op de A10 Noord. En een kapotte vrachtwagen blokkeert de linkerrijstrook van de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Daardoor bij knooppunt Ewijk 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week. Tot nu toe van Marcel Hartenveld. Dat zal er zijn zo tegen 3:30. Ik probeerde vlak voor 3 in die quiz een liedje aan te halen over Henk. Dat is een liedje van Rowan Herzen trouwens. We zijn daarover bijgepraat. Henk is en een lollige vent, zo heet hij. En het is van Rowan Herzen. En dan, we blijven in de muziek. Een overbelaste pols, een versleten schouder of zelfs een paar gebroken vingers. Muzici, die krijgen, net als professionele sporters, soms met ernstige blessures te maken. Door hun beroep. Maar de muziekgeneeskunde die staat nog in de kinderschoenen. Altvioliste en orthopedisch chirurg Laura Kok begon daarom met een speciale muziekpoli in het Tergooi Medisch Centrum in Hilversum. Zij is hier, hartelijk welkom. En heeft meegenomen een van haar patiënten, harpiste Petra van der Heijden. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. Laura, even met jou beginnen. Zelf muzikus en arts, ongelooflijk. 2 studies tegelijkertijd, geloof ik, hè? Ja, dat klopt, ja. Hoe doe je dat? Ik leg wel eens uit dat ik een hele leuke studententijd heb gehad. Dus mijn hoofdvak was geneeskunde. En eigenlijk is muziek maken een soort van uit de hand gelopen hobby geweest. Ik begon met een bijvak muziek en dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een conservatoriumopleiding. Ja, en zo daar ligt ook de oorsprong eigenlijk van die muziekpoli. Want jij kwam om je heen natuurlijk mensen tegen die bepaalde aandoeningen hadden. En ja, die daar een beetje mee misschien tegen de muur liepen. Ja, dus ik heb eigenlijk beide werelden goed leren kennen. En de geneeskunde en de muziek. En daar ook zelf in mee mogen draaien. En dat helpt ontzettend, want je ziet en herkent het probleem. En je ziet dat het muzici het vaak een beetje lastig hebben in de medische wereld om goed hun weg daarin te vinden. En ik realiseerde me ook wel dat ik daar wat aan kan doen met kennis van beide. Het grappige is, want die vergelijking wordt natuurlijk wel vaker gemaakt, topmuzici en topsport. En daar is het heel gewoon dat dan is weer iemand heeft iets met zijn knie en we weten eigenlijk onmiddellijk dat hij dan naar die en die chirurg gaat, want die is gespecialiseerd in juiste meniscus. Ik noem maar even wat. Ja. Ja, gek hè, dat voor de muziek niet is. En in die wereld is dat eigenlijk helemaal niet. Want hoeveel mensen maken professioneel muziek? Er zijn 2 miljoen amateurs in Nederland. En zo ongeveer 20.000 professionele muzici. En wat kun je allemaal oplopen door je werk dan, in dit geval als muzikus? Je moet je voorstellen, dat is mijn proefschrift ook geweest in de tijd. Als je professioneel muzikus bent, heb je veel last van overbelastingsblessures. En de professionele muzici hebben, als je kijkt naar het afgelopen jaar, heeft 90% een vorm van een blessure gehad. Sommige pijntjes gaan heel snel weer weg als je even wat minder speelt of als je wat dingen aanpast. Maar de helft van die klachten is echt ernstig, waardoor ze concerten missen of niet op niveau kunnen presteren. En dan bedoel een violist met een schouder, denk je al heel snel natuurlijk? Ja, dat komt inderdaad heel veel voor. Dan zie ik heel veel violisten met schouderklachten, nekklachten, hand, pols, elleboog. Dat zijn wel, en die klachten hebben echt te maken met het instrument wat ze spelen. Petra van Heijden is hier, al 20 jaar harpiste bij het Concertgebouworkest. Hoe kwam u als patiënt bij Laura? Lopend. Nou, ik had al jaren een blessure aan mijn linkerarm. Als je harp speelt, dan is die linkerarm voor de mensen thuis. Ik ben nu met mijn linkerarm. Ja, dus die gaat er omheen, zeg maar. Nee, rechts gaat er omheen. Oh. Links gaat naar beneden. Maar dat is het zwaarste deel van je instrument. En daar zat al heel lang een pijnlijke plek. En nou ja, eigenlijk een klassiek voorbeeld van waar ik ook kwam. Niemand wist wat het was. En de zogenaamde specialisten riepen frozen shoulder. Nou, inmiddels weet ik beter. En iemand heeft mij op Laura geattendeerd. Mm. En daar kwam ik 1,5 jaar geleden terecht. En dat was een weldaad. Want ik had eindelijk iemand die ook... Dan hoef ik tenminste al niet uit te leggen hoe het werkt als je harp speelt. Heel fijn. En de toegevoegde waarde is duidelijk dat zij daarin gespecialiseerd is. En je neemt ook je instrument mee, geloof ik, hè? Dat werd wel om gevraagd. Maar ik zei direct erbij van nou ja, dat gaat hem niet worden. Want met mijn blessure is het verplaatsen van een harp al een heel groot probleem. Hoe zwaar is zo'n ding eigenlijk? Het is een kilootje of 45. Ja. Alleen, dat is niet de reden om een blessure... Daardoor loop ik geen blessure op. Dat is een kwestie van op de juiste manier tillen. En met mijn rug heb ik nooit problemen gehad. Maar je was ook wel... Want je had dus al lange klachten en ook al wel op andere plekken geweest bij artsen. En wat maakt dan het verschil dat je hier een gespecialiseerde poli hebt? Nou ja, het is als muzikus ontzettend fijn als je een muzikus voor je hebt die gewoon echt snapt wat jij aan het doen bent. En die ik niet hoef te gaan uitleggen waarom mijn linkerarm bij het harpspelen zwaarder belast is dan mijn rechterarm. Dus dat is heel fijn. En wat ik ongelooflijk ook aan Laura waardeer is dat ze is niet één die er bovenop duikt en komt met zo moet het en een andere weg is er niet. Maar ze biedt je ruimte voor, je kunt linksaf of je kunt rechtsaf. En dat was in mijn laatste geval heel belangrijk toen ik een ongelukje kreeg zo'n 10 maanden geleden. Ongelukje. Want dat is de je loopt met een kruk, dat is heeft daarmee te maken. Nou, dat knippen we er gauw uit. Oh, die okay. Kruk die heeft niets mee te maken. Bovendien is zij schouder- en elleboogspecialist. En dit heeft dus met mijn voet te maken. Okay. Dit staat er helemaal los van. Okay. Nee, ik brak mijn bovenarm op 4 plaatsen. En Laura zei direct, de meeste orthopeden zouden... of tenminste de helft zou zeggen opereren. De andere helft zou zeggen, we zien het even aan. En dat was goed overleg met haar mogelijk. En samen besloten om het rustig af te wachten. Maar die kwam nog bovenop, dus de kwaal die er eigenlijk al was. Ja, het is, breekt een harpist zijn arm op 4 plekken? Nou, ze moeten daar niet te lang over hebben. Ik heb op een elektrische step gestaan op vakantie. Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Ik heb haar beloofd om dat ook nooit meer te doen. Ik geloof dat sommige voetballers hun benen verzekerd hebben. Ja. Nee, maar dat was natuurlijk rampzalig. Je moet niet je bovenarm breken als harpist. Nee, want hoe lang eruit is? Maanden al dus? Op 11 november vorig jaar beloofde Laura dat er 9 maanden voor zou staan voor het herstel. En ik ga aanstaande maandag pas weer aan het werk bij het Concertgebouworkest. En dan zijn we ruim 10 maanden verder. Ja. Hoe is dat voor een muzikus? Rampzalig. Dat is echt heel... Dan komen echt de muren op je af? Nou, ik heb een jonge hond, dus dat heeft geholpen om niet de muren op me af te zien komen. Maar nee, dat is het wat veel vervelender is dat je hele conditie naar 0 punt daalt. Ja. En ik moest van heel ver komen om dat weer op peil te krijgen. Ja. Laura, dat meenemen van dat instrument, dat is geen flauwekul, hè? Dat vraag je ook echt. Ja, eigenlijk is harp het enige instrument wat we niet in de spreekkamer hebben staan. Wat zo bespeeld kan worden. Want in mijn spreekkamer staat dus een piano. Omdat die pianisten niet hun eigen instrument meenemen. En als je inderdaad viool speelt of een fluit of iets ergens. Die nemen allemaal een instrument mee. Ja, en dat is belangrijk omdat jij dan kan zien hoe ze het bespelen. En waar dus de crux zit. Ja, zeker met overbelastingsblessures zie je vaak als je dat in de spreekkamer ziet zonder instrument niet zo heel goed. Ze komen natuurlijk vroeg in de... Hoe zeg je dat? Men dat ze nog niet altijd last hebben in het dagelijks leven, maar wel last hebben met spelen. En dan zie je het instrument erbij en dan denk je, hier gaat het mis. En dan kun je ook aan het instrument een aanpassing doen of aan de muzikus zelf. Oké, dus dat gebeurt ook wel. Ja. Zijn daar voorbeelden van? Er zijn bijvoorbeeld dwarsfluitisten die last hebben van hun schouder, omdat ze met geheven schouders spelen en dan een blessure hebben waardoor dat tijdelijk niet meer kan. Ja, dan kun je bijvoorbeeld een aanpassing doen waardoor die dwarsfluit niet dwars wordt gespeeld, maar met een bocht erin. Of als een blokfluit. Ja, of je kan op een blaasinstrument tijdelijk extra kleppen zetten als het gevoel in de vingers verstoort. Er zijn echt legio aanpassingen. Dus ook aan die kant kan je dus dingen aanpassen nog uiteindelijk. Ja. Ja. Dat betekent dus dat die patiëntengroep eigenlijk heel anders is, muzici, dan huistuin- en keukenpatiënten. Nou, je moet denk ik wel in je oplossingen voor een probleem verder zoeken dan de standaard oplossingen zoals je die beschikbaar hebt voor andere mensen. Ja. Omdat hulpvraag die past bij die diagnose ook vaak wat anders is. Ja. En is het ook zo dat jij alleen eigenlijk fysiek mee bezig bent? Want ik kan me zo voorstellen, dat, hè, als je dit verhaal ook hoort, dat het ook al wel in je hoofd gaat zitten als muzikus. Dat je, ja, ja, je plaatsje is misschien ook maar zo weer vergeven of zo. Ja, daar zit wel een hele belangrijke stress hoor. Sowieso in het ontstaan van pijnklachten speelt stress een rol. Maar je kan je voorstellen als je als muzikus geblesseerd bent. En heerst er vaak nog een soort van taboe op. Dus vinden het vaak, nou, Peter kan er heel dapper over praten, maar heel veel mensen vinden het echt lastig om daarover te spreken. Ook daar is weer een vergelijking met de topsport, hè, dat je misschien langer doorgaat dan misschien gezond is. Ja, maar wat wel verschillend is met de topsport, is een topsporter weet op komende momenten in mijn carrière raak ik geblesseerd. En die heeft een begeleidingsteam eromheen die hem daar goed mee helpt. Muzici hebben dat niet. Dus die hebben echt een verlies van identiteit als ze geblesseerd zijn. Ze kunnen zich ook niet meer uiten zoals ze dat normaal gesproken doen. En daar moet je wel aandacht voor hebben. Hoe is dat bij het Concertgebouw Kerst? Bellen ze wel af en toe dan in die 10 maanden? Of? Jazeker, jazeker. Oh. De zorg was heel goed. Ja. En ik heb nauw contact met mijn directe leidinggevende, maar ook met de PNO-afdeling gehad. Ja. En ze hebben me ook gelukkig niet onder druk gezet, omdat het wel duidelijk was dat dit een lang traject zou worden. En ook gepaard ging met de blessure die ik al had. Hè? Die was er nog. Ja. En dat kwam allemaal samen. Ja. En ze hebben toen ook echt gezegd, zorg dat het goed opgelost is voordat je weer lekker aan de slag gaat. En maandag dus weer aan de slag. Hoe spannend is dat? Nou, dat is het enige wat spannend is het gaat zeer doen. Dat weet ik al wel. En dan hoop ik dat allemaal goed gaat. Want je hebt zeer doen en dan gaat het wel weer over direct daarna. Maar je wilt niet dat je van de ene, van een lang traject eruit weer in de volgende blessure valt. Maar niet spannend in de zin van ik weet dat ik het wel weer het spelen gaat weer. Dus dat gaat goed. Dit is ook een verhaal dat muzici dus soms te lang doorlopen met die pijntjes. Wat is jouw belangrijkste advies? Ja, voor de muzici is het belangrijkste advies van trek op tijd aan de bel en zoek een behandelaar die aandacht heeft voor jou als muzikus. En die daar ook naar bereid is om daarnaar te kijken. Ja, nou, en dat kan dus inderdaad in Hilversum, in het Tergooi Medisch Centrum. Dank voor het verhaal. Laura Kok, dus de oprichter en arts van die muziekpolie, en ook Petra van der Heijden, harpiste bij het Concertgebouworkest. Take me home. Malone, Enough is Enough. Dat is de titel. En dan nieuws via de NOS. In Pakistan, in de provincie Punjab, gaan miljoenen scholieren de komende dagen niet naar school. Dat heeft alles te maken met een oogontsteking die heel veel mensen daar in die regio hebben opgelopen. Contact met NOS-correspondent Aletta André. Aletta, miljoenen scholieren thuis. Impact is groot. Ja, vooral dus in de provincie Punjab, dat is in het noordwesten van het land, zijn 56.000 scholen gesloten. Dus inderdaad miljoenen scholieren, tot in elk geval na het weekend, die thuis blijven. En het heerst ook wel in andere delen van het land. Maar Punjab is het meest dicht bevolkt in Pakistan. En bijna 100.000 mensen zijn hier nu besmet geraakt. Je ziet ook in ziekenhuizen, zeggen ze, hier en daar wel honderden patiënten op een dag te zien. Hoewel het in de meeste gevallen niet heel hevig is, zo'n ontsteking. Maar het is dus wel extreem besmettelijk. Dus alleen de scholen dicht is mogelijk ook niet genoeg. De autoriteiten vragen mensen om de komende dagen, als het kan, binnen te blijven, contacten met anderen te vermijden. Wat vandaag mogelijk nog extra lastig is, want het is een feestdag waarbij familie elkaar ook opzoekt. Maar om dan in elk geval geen handen te schudden, de handen goed te wassen, ogen niet aan te raken, om het snel terug te dringen. Wat is dat voor oogontsteking? Ja, het heet conjunctivitis, in het Nederlands ook wel bindvliesontsteking genoemd. In het Engels vaak simpel gewoon pink eye, want je krijgt er dus een rood-roze oog door. Doordat het slijmvlies in het oogwit irriteert. Het kan heel erg jeuken. Je oog kan ook pus afscheiden. Je zicht kan tijdelijk een beetje belemmerd worden. Dus dat is heel vermoeiend. En het komt best veel voor in Pakistan, India, in deze regio. In elk geval, bijna elk jaar is er wel een uitbraak. Maar dit jaar is die uitbraak extra extreem. Ook door de weersomstandigheden. Bijvoorbeeld minder regen hier en daar. Slechtere luchtkwaliteit speelt ook een rol. En het is typisch voor de seizoenswisseling. Als dat eenmaal voorbij is, de moesson en de luchtvochtigheid minder wordt, dan zal het zal de uitbraak ook minder worden waarschijnlijk. En ze verwachten dus met zo'n rigoureuze maatregel, die scholen sluiten, dat het aantal besmettingen terugloopt. De hoop is dat hierdoor al binnen een paar dagen 50% minder gevallen zijn. Sowieso raken er door de snelle verspreiding natuurlijk ook meer mensen immuun hiervoor. Waardoor het aantal besmettingen snel rondgaat, maar ook redelijk snel kan afnemen. Gelukkig zijn de gevaren ook over het algemeen niet heel groot voor permanente gevolgen bijvoorbeeld. Maar het is gewoon heel vervelend en het gaat heel snel rond. De hoop is wel dat hiermee de uitbraak minder wordt. Voorlopig is men wel alert. Dus ook als de scholen weer open gaan, mogen kinderen alleen komen als ze echt geen symptomen hebben. Dus die ogen worden goed in de gaten gehouden. U hoorde NOS-correspondent Aletta André. Back in de uitvoering van de Temptations. We eindigen de Villa Week altijd met hem op donderdagmiddag zo tegen 3:30. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, BVN, het heeft een jubileum. Het staat al 25 jaar met tv-klappertjes klaar. Ik ben groot fan, het is een soort tv-museum. En waar kijk je anders 's avonds laat? Nog even lekker Sesamstraat. Het was vroeger een soort videotheek, maar je op je all-inclusive week. Nog even lekker naar 12 steden, 13 ongelukken keek. Echt een intens leerzaam concept, als een Lada je van je ploeg afschept. Terwijl je je blazer met schoudervulling aan hebt. Daarom heb ik Jan Douwe Kroeske nooit vertrouwd. Als hij erbij is, gaat het fout. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. De aardappel, hij moet met spoed de grond uit. Maar boeren vinden dat maar lijp, want ze zijn nog lang niet rijp. Die arme knol, die komt hier nooit gezond uit. Daar kun je straks niks fatsoenlijks mee. Die zitten mooi in de puree. En Kees schreef over het gevaar dat de jeugd van 11, 12 jaar op scholen allemaal op zak loopt met scherpe messen of een schaar. Maar denk je dat een kind daarvan geniet? Die kinderen komen toch anders niet door hun keiharde, onrijpe vriend. Nee! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Met Humberto, want die zit morgen op deze plek. En zometeen op deze zender Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Zeker, Jurgen, goedemiddag. Ja, hoe beter je energielabel, hoe meer hypotheek je kunt krijgen. Dat is kort gezegd het nieuwe richtlijn voor de banken. Heb je een huis zonder isolatie of dubbel glas, dan krijg je dat dus niet. Ja, die maatregelen moeten ervoor zorgen dat huizen beter geïsoleerd worden en verduurzamen. Maar is dat nou een goede maatregel of niet? Gaan we straks bespreken. In Geld of Je Leven. Wij melden ons maandag weer. Dan is biomedicus René van Amerongen hier. Verhuilt de spreekkamer voor het theater. En dan gaat het over de vraag of we veroudering kunnen uitstellen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1963. Toen bracht de toenmalige koningin Juliana een bezoek aan Iran. Toen nog Perzië geheten. En we gaan zometeen de vier van de villa in elkaar sleutelen. De podcast van Max en de NPO. Vanaf morgen vroeg is die te beluisteren op uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1.